yema, gedetare, usen yema, gedetare, olmasa man yodetare, beni yeman yodetare, beni yema, gedetare, usen yema, gedetare, olmasa man yodetare, beni yeman yodetare, beni yeman yodetare. سیب و سمنو غم همه جام بازم بگو که کم داری منو دوباره سال نو شده تحمیل سال نازنی تو با سلیقه خودت سفره هفت‌سین و بچین سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ‌تره تو لحظه یه تحمیل سال عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره موسه من یادت نره گل ماسه من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره موسه من یادت نره گل ماسه من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره بده تا برو داری کنم تمام دنیا رو واسم یک شب گل کاری کنم هرچی که دل خوری داری از سوی قلبت رو تکن بذار که موندگار بشه خاطرهای خوبمون سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ تره تو لحظه یه تحمیل سال عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره بوسه من یادت نره گل ماسه من یادت نره عیدی من یادت نره عیدی من یادت نره بوسه من یادت نره گل ماسه من یادت نره دنیا دوباره نو شده پرست زیبای بقار دلای های کنه رو از این وقت بذار کنار الهی که سال جدید سال خوشی باشه برام الهی امسال برسی به همه آرزوها سالی سال محشره با تو فقط خوش میگذره فدای اون چشات بشم عیدی من یادت نره یه لحظه خندیدن تو از همه چی قشنگ تره تو لحظه یه تحمیل سال عیدی من یادت نره